إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله سعر لنا فقال بل ادعو نزان الاسلام بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى nakumsalia kipenzi chake mtume rehma na amani ziwe juu yake na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi tutakayoanza nayo khutba yetu ya leo ni hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Anas bin Malik anasema ghala as-si'ru fil madinati ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bei ya bidhaa ilipanda na ikawa iko juu zaidi ndani ya mji wa Madina zama za mtume rehma na amani ziwe juu yake. Mtume alikuwa ndio kiongozi wa Madina na bado yuko hai, lakini hali ikawa ni ngumu sana katika soko. Faqala an-nasu, wakasema watu ambao ni masahaba radhiyallahu anhum, ya rasulallahi, ewe mtume wa Allah, ghala as-si'ru, bei ya vitu imepanda, fasa'ir lana, tuwekee kiwango cha bei ya vitu ili angalau isiendelee kupanda na pia watu wasishindwe kununua bidhaa za kimsingi katika maisha yao. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume rehma na amani ziwe juu yake, inna Allah huwa al-musa'ir, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeweka bei ya bidhaa. Al-qabidhu, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ufanya mpaka bidhaa zikawa kupatikana ni ngumu. Albasitu, yeye ndiye ufanya mpaka bidhaa zikapatikana kwa wingi na bei kashuka. Arraziqu, naye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuruzuku. Wa inni, kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, wa inni, na kwa hakika mimi, la arju an alqa Allah yawma al-qiyama, natarajia nikutani na Allah siku ya kiyama baada kufa kwangu, walaysa ahadun minkum, na kukosekane kabisa yeyote kati yenu, asipatikane yeyote kati yenu, yatulubuni bimadhlamatin, ambaye ananidai chochote chake nilichokichukua pasi na haki, fi damin, iman kwa damu ambayo nilimwaga ya asiyekuwa na hatia, au malin, ama mali niliyochukua na ilikuwa si haki kuichukua. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i, hadithi mpokewa na maimamu watano isipokuwa imamu Nasa'i peke yake. Ndugu zangu Waislamu, hii ni hadithi ambayo ni muhimu sana kuwakumbusha Waislamu wakati huu ambao tunaishi, na ni kwa sababu hali ambayo tunaishi kwa muda wa sasa ni hali ngumu, ndugu zangu Waislamu, ya kimaisha. Ukienda sokoni, si Kongoya peke yake bali kila soko, ukienda duka yoyote unapata kuwa kila ukicha vitu vya panda. Vitu vya panda kiasi cha kuwa mpaka hata wale wenye kuzungumzia mambo ya uchumi wanashindwa kueleza sababu ni zipi hasa. Sababu utapata huyu anasema hii, huyu anasema ile, mwingine anasema hii, mwingine anasema hii, lakini ukweli ndugu zangu Waislamu ni kuwa ni hali ambayo ni ngumu kwa watu wengi wanaoishi katika hali ya sasa. Lakini sasa lazima Waislamu wajulishwe ya kuwa hali hii ishawahi kutokea zama za Mtume, ikawa hali ni ngumu namna hii, na maswahaba kwa kuwa walikuwa naishi na Mtume, na Mtume ndio anaweza akawapa suluhu kwa mambo kama haya, wakienda kwake wakamuulizia. Ingawa walienda wakawa wanataka Mtume awafanyie wanavyotaka na wanavyoona kuwa ndio sawa hivyo, ya kuwa Mtume awawekee bei ya vitu iwe sasa hakuna mtu kuzidisha zaidi hapo. Lakini Mtume akasema la, hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, Mtume kusema kuwa Allah ndiye mwenye kuweka vitu viwe juu na viwe chini kwa bei yake alikuwa anamaanisha nini? Qala Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, anasema Ibn Hajar al-Asqalani rehma za Allah ziwe juu yake, lafata an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, Mtume sallallahu alayhi wa sallama aligeuza macho ya masahaba. Lafata an-nabi sallallahu alayhi wa sallama anzara sahaba, macho ya masahaba, ila nisbati al-af'ali haqiqatan ila Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuwa wanapozungumzia matukio yanayotokea hapa ulimwenguni, basi wanatakiwa waweze kunasibisha hayo matokeo kiuhakika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala wasiseme kuwa sababu ni hii, sababu ni hii, sababu ni ile, lakini wakasahau ya kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuleta hizo sababu, ndiye mwenye kutaka liwe linalokuwa hapa duniani na likawa. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anamaanisha ya kuwa yatakiwa Muislamu wakati wowote hali inapokuwa ni ngumu asianze kukimbilia kulia ama kushoto ama kwenda mbele ama kurejea nyuma ama kuona kuwa afanyaje, bali atakiwa amregelee Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio pointi kubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha maswahaba, akawaambia kuwa msinikimbilie mimi Mtume ya kuwa mimi ndo nina suluhu, nianze kuwekea bei, mimi sina suluhu ya hali hii ambayo mnaona kuwa ni ngumu, bali kimbilieni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa yeye ndiye ameifanya vitu vikawa ni vichache sokoni vikapanda bei, na yeye pia peke yake ndio anaweza kufanya vitu vikawa vingi vikapungua bei, na kisha yeye katika hali zote mbili, vitu vio ni vichache vipande bei ama vitu vio ni vingi vishuke bei, yeye ndio mwenye kuruzuku wakati wote, si mimi. Na kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonesha ya kuwa watu wengi huonesha udhania ya kuwa kiongozi ndio suluhu katika ugumu wa maisha, sababu Mtume alikuwa ni kiongozi wakati huo, na si kiongozi tu wa serikali, bali pia alikuwa ni kiongozi wa dini, na hakuna kiongozi anayeweza kuwa zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uongozi wake. Lakini pamoja na hivyo Mtume akataka kuonesha maswahaba, wananchi, wajue ya kuwa hawatakiwi moyo wao waufungamanishe na viongozi, wadhanie kuwa kiongozi fulani ndio suluhu ya maisha, ama kiongozi fulani ndio suluhu ya maisha, ama tukimchagua huyu ndio maisha atakuwa tunavyotarajia, bali la hasha wakala, ndugu zangu Waislamu. Mtume anasema hata yeye pia si suluhu, suluhu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio sababu hadithi hii hii imepokewa na Imamu Abu Daud kutoka kwa sahaba mwingine, si Anas bali ni Abu Huraira radhiallahu anhu. Abu Huraira anasema kuwa jaa rajulun, alikuja sahaba mmoja mwanamme, faqala, alipokuja akasema, ya Rasulallah, ewe Mtume wa Allah, sa'il lana, tuwekee bei ya vitu angalau ili iwe ni bei ambayo inaweza ikawezekana kustahimiliwa na watu wengi, na watu wengi wakaweza kaimudu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia hivyo, huyu sahaba anaomba na akajua kuwa sababu ni kwa kuwa vitu vimepanda, Mtume akamjibu nini? Akamwambia kuwa bali du'u. Si kukimbilia kuwa bei iwekwe, iwe hivi ama iwe hivi, bali watakiwa uombe. Ya kuwa saa unaitakiwa umkimbilie kwa hayo ambayo unaona kuwa yamekupa dhiki katika maisha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala si mwanadamu. Mzangu Islamu, hivi ndio vile atakiwa Muislamu aishi katika maisha yake. Akijua ya kuwa ulimwengu unaendeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yote tunayaona haya ni sababu tu ambazo zinaweza zikawepo ama zisiwepo, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kufanya kila kitu tunachokiona kinafanyika katika maisha haya ulimwenguni. Sasa ndio yeye peke yake ndo anatakiwa tumregelee, tumuombe na tufanye yale ambayo Allah amesema ya kwa tukiyafanya ndio itakuwa ni suluhu ya maisha kutokuwa ni magumu na Muislamu kupata riziki yake anavyotarajia apate. Miongoni mwa sababu, ndugu zangu Waislamu, ambazo tumekewa na Uislamu ya kuwa yatakiwa Muislamu azitekeleze sababu hizo anapoona kuwa hali ni ngumu na nitarajia faraja kwa hali hiyo ni kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Allah anasema wa man yattaqillaha, yeyote Muislamu atakayemcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah atamfanyia njia ya kutatua mambo yake wakati ameshindwa kabisa kuwa afanye nini. Basi Allah atakupa njia kuwa haya, hii ndio njia, na kile ukiifanya hiyo njia, ukifuata hii njia unashtukia umeshafanikiwa kwa kile ambacho ulikuwa umeshindwa ufanyaje. Kisha Allah sema wayarzuquhu, ukimcha Allah, Allah atakuruzuku min haythu la yahtasib, tena katika hali ambayo ulikuwa hutegemei kabisa ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza akakuruzuku kwa hali hiyo na kwa njia hiyo. Sababu ya pili Allah anasema ni kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, yeyote atakayemtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuashamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah anasema fa huwa hasbu, Allah atamtosheleza kwa mambo yake, Allah atakutosheleza. Hii ndio sababu ya pili muhimu katika sababu ambazo atakiwa Muislamu hakikishe kuwa ikiwa hazipo maishani mwake, basi hakikishe kuwa amezi hakikisha zimepatikana. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuhusu umuhimu wa kumtegemea Allah, anasema lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razakakum kama yarzuqu at-tayr. Lau kama mngemtegemea Allah ukweli wa kumtegemea Allah, angewaruzukuni kama anavyoruzuku ndege, tagdu khimasan wa taruhu bitanan, ndege anatoka asubuhi akiwa na njaa lakini jioni akilegea ameshiba. Nini hiyo? Mtume anafundisha masahaba na sisi wote Waislamu kumtegemea Allah na matunda na faida za kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulimwengu wa sasa si wanadamu peke yao wanalia, bali hata wanyama, bali hata ndege, bali hata wadudu. Lakini Mtume anasema ya kuwa licha ya kuwa hali ni ngumu kwa kila kiumbe, lakini Allah hivyo hivyo anaruzuku viumbe wengine ambao sisi wanadamu tumepewa neema nyingi ikiwemo akili kuwaliko hao viumbe, lakini Allah anawaruzuku. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa viumbe wote hao wasikuwa na damu wanamtegemea Allah ukweli wa kumtegemea. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa sababu ambazo ni muhimu Muislamu kuhakikisha katika maisha yake zimepatikana ili hali iwe inanafuu katika maisha yake ni Muislamu kujitahidi katika sadaka, kujitahidi katika sadaka, kwa sababu sadaka ni moja katika sababu ambazo zinafanya mpaka Allah akurahisishie mambo yako na akuzidishie. Na si lazima utoe sadaka ukiwa wewe ni tajiri ama ukiwa umejitosheleza, kwa sababu mimi naona kuwa sasa nishafanya kila kitu, sasa hizi zimbakia zina kazi, wacha nizitoe. La hasha wakalla, bali unaweza ukawa bado haujatimiza mahitaji yako kikamilifu, lakini ukawa unaona kuwa naweza nikafanya hivi na maisha yakaendelea, bora nimeyafanya yale ya kimsingi, haya mengine ambayo nilikuwa niyafanya lakini si ya kimsingi, badala yake sitayafanya, natoa sadaka. Kwa nia kuwa natoa sadaka ili iwe sababu ya Allah kunifanyia wepesi katika maisha yangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari, ma mi yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani. Hakuna siku yote ambayo huwa kuna wapaomba ukia wanadamu isipokuwa malaika wawili hushuka. Fayaqulu ahaduhuma, usema mmoja wao, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allah mpe yule mwenye kutoa badala. Mpe mwenye kutoa badala yake. Na tena umpe zaidi. Wayaqulu akhar, na mwingine usema, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Allah mpe yule mwenye kuzuia na kunyimana kufilisika na hasara. Sasa unaweza kupata kuna baadhi ya Uislamu ambao ana uwezo wa kutoa lakini ni mgumu. Ni mgumu kiasi cha kuwa hata haelezeki. Lakini kisha anaanza kulaumu wenzake. Sasa vipi bwana Uislamu, angalia siku hizi bwana. Hata wasaidiani bwana. Waislamu wana shida bwana, lakini Waislamu wana uwezo wengine lakini hata wajali Waislamu wenzao. Swali ni kuwa wewe pia una uwezo ambao unaweza ukatoa na maisha yakaendelea. Je, umetoa? Na si lazima utoe maelfu ndio usemekane umetoa. Hata ukitoa 100 pia umetoa. Hata ukitoa 50 pia umetoa. Hata ukitoa shilingi 20 ama 10 pia umetoa. Lakini ni mara ngapi unakuja msikitini mfano? Pale kuna sanduku ya kutoa sadaka, unaangusha nani hata kama shilingi 5. Hauna kabisa, lakini shilingi 5 nayo ukaangusha pale. Kasema hii namtolea Allah Subhanahu wa Ta'ala, itumike kwa ajili ya kazi ya Allah msikitini. Ni mara ngapi unaona maskini kweli ana shida? Hauna ndiyo njia ya kumtatulia shida yake, lakini angalau umpe kile ambacho kwa siku hiyo atapata nafuu. Kamwambia chukua. Ndugu zangu Waislamu, masala ya kutoa ni moja katika njia za kutafuta wepesi katika riziki. Lakini ndugu zangu Waislamu, pia miongoni mwa sababu za Allah Subhanahu wa Ta'ala kuruzuku viumbe wake na hasa wanadamu ni kulazimiana na tauba na istighfar. Tauba na istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara. Mpaka mwisho aya hizo Allah anasema ya kuwa Nabiullahi Nuh alayhi salam alipokuwa anafanya da'wa, aliambia watu wake ya kuwa muombeni Allah maghfira, na itakuwa ni sababu ya Allah kuwa ruzuku mvua iteremke na mengine mengi ambayo utapata kwa mnahitajia kama mali na watoto mtapata. Allah atawapa kwa wingi kwa sababu ya istighfar. Na kuna visa vingi tu ambavyo tungevitoa kuonesha vipi kuna wengi katika salafu saleh na hata katika umam asabika, umma uliopita, walikuwa wamezuiwa mambo fulani katika maisha yao, wakawa wanapata dhiki, lakini baada kuomba istighfar na tauba ikawa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwafungulia na kuwafanyia wepesi katika maisha yao. Ni wangapi kati yetu unajijua kabisa una madhambi ya haya yale, lakini bado wazidisha? Bali badali ya kuwa hali ni ngumu ulimlegelea Allah kuomba msamaha na uombe istighfar, tena unatafuta njia zingine za haramu za kuongeza madhambi ukidhania hizo njia ndio zitakupa wepesi katika maisha yako. Tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi katika maisha yetu na maisha ya wanadamu wote kwa jumla. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sadiqil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, hii ni wiki ya mwisho ndani ya mwezi huu ambao unaitwa Dhulqa'dah, mwezi wa 11 kwenye kalenda ya Kiislamu. Baada ya wiki hii tu tunaingia mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao ndugu zangu Waislamu ndio sasa kuna ibada tukufu fanyika ndani ya mwezi huo, ibada ya Hija. Na pia ndio mwezi ambao kwa wale ambao hawakwenda Hija huwa wana ibada tofauti tofauti, ikiwemo kufunga siku 10 hizo na hasa ile siku ya 9 ya Arafa, na kisha pia kuswali Idi ambao ni Idul Adha, na pia kuchinja udhiya baada ya Idi. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kukumbusha Waislamu kujiandaa na masiku hayo ili yakifika tayari wewe usheka nia kwa mimi inshallah masiku hayo yakifika nitafanya hili na hili na hili na hili, hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr. Mtume anasema hakuna masiku ambayo matendo mema ndani ya masiku hayo ukiyafanya ni bora zaidi mbele ya Allah kuliko kufanya matendo mema katika masiku kumi ya Dhulhijja. Qalu, masahaba akasema kumwambia Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume Allah, wala aljihadu fi sabilillah, hata kupigana jihad kwa njia Allah? Qala, Mtume akasema wala aljihadu fi sabilillah, hata kupigana jihad kwa njia Allah bado si bora kuliko kufanya matendo mema katika masiku hayo. Illa rajulan, isipokuwa Muislamu mwanamme ambaye kharaja, anatoka akienda jihadi binafsihi kwa nafsi yake mwenyewe, wa malihi na pia kwa mali yake, falam yarji min dhalika bishai, na kisha kusilegea chochote katika vyote hivyo, si yeye kulegea wala si mali yake. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo hizo ndio siku ambazo tuelekea kuzifikia. Muislamu anatakiwa jiandae ya kuwa, je, mimi nitafanya lipi ambalo angalau pia nitakuwa katika ramani ya wale waliofaidika na ibada katika masiku hayo kumi. Ni siku ambazo ndugu zangu Waislamu, Muislamu anaruhusiwa kufunga, kama ilivyothibiti kwa baadhi ya hadithi ya kuwa Mtume alikuwa anafunga siku hizo, na hasa hasa siku ya tisa, yaumu Arafa, ni bora zaidi Muislamu kufunga. Unasamea madhambi yako ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Na kisha ndugu zangu Waislamu, pia Waislamu anatakiwa jiandae kwa ibada tukufu ya kuchinja ambayo hufanyika baada ya Eidul Adha. Kama vile Waislamu pia wanatakiwa jiandae kwa kufanya ibada zingine ambazo ni za kila siku, lakini ikifika kumi la mwisho basi wazidishe kuwa ibada hizo wasizikose kabisa, ikiwemo swala. Muislamu hafai kabisa kama umeshindwa yote, basi jitahidi hizi swala tano hizi katika hizo siku kumi unazipata kwa wakati wake kwa jamaa, na pia unazipata baada ya kuswali kablia na hata baadia, na hata ujitahidi angalau baadhi ya sunna pia uzitekeleze, kwa sababu ni katika ibada ambazo ukizifanya katika siku kumi hizo zinakuwa na fadhila kubwa zaidi kuliko kuzifanya katika masiku mengine. Na kama tulivyokumbusha ya kuwa pia sadaka ni moja katika mambo muhimu sana anayotakiwa yafanye Muislamu ili angalau iwe sababu ya maisha yetu kuwa na wepesi, basi katika siku hizo ukitoa sadaka hiyo inakuwa ni bora zaidi kuliko kuitoa katika masiku mengine yote. Mzangu Muislamu, huu ni ukumbusho ili tuweze kujiandaa kabla ya kufika siku hizo, tujue ya kuwa, je, mimi najiandaa kwa kufanya yapi katika masiku hayo. Kama vile Uislamu hujiandaa kwa baadhi ya mambo ya kuilimwengu. Nasikia mtu anajiandaa kwa mtoto wangu, najua sasa tamu ya kwanza inaisha, sasa acha nianze kujiandaa kwa fizi ya tamu ya pili. Acha nianze kujiandaa kwa sherehe ya sikukuu, nasikia iko karibu. Na hapa anajiandaa kwa vyakula na nini na nini, ingawa maisha ni magumu, lakini utapata mtu hivyo hivyo. Ananua hata kama ni unga ngano, hata kama ni nyama robo ama kilo, angalau nini siku hiyo ajue kwa atafanyaje. Sasa hivyo hivyo pia jiandae kwa matendo mema utakayoyafanya katika hayo masiku kumi. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe hayo masiku kumi na atuwezeshe kufanya mema mengi ambayo tutawezesha kufanya katika siku hizo, na pia tulipe fadhila alizotuahidi tukifanya katika hayo masiku kumi ibada nyingi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.